Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Her Müslüman şunu bilir. Allah beni ibadet etmek için yarattı. Hayır, ibadet için yaratmadı diyecek bir deli olabilir, aklını yitirmiş birisi olabilir. İnsanlığın Allah beni ibadet etmek için yarattı, yaratmadı diye bir tartışması çok az olmuştur. Şimdi mesela bir ateizm, din inkar fırtınası var. Bu insanlığın içinde düşük bir orandır. Ateizm ve benzeri dalgalar hem geçici, böyle toplumlarda kalıcı, mesela filan ateist toplum işte 500. senesinde diye bir örnek yok dünyada. Ama Hinduizm'de olsa bir din üzerinde, bir ibadet algısı üzerinde insanoğlunun geçmişi derin. Dolayısıyla insanın kendisini yaratana karşı ibadet etme görevi konusunda köklü itirazı yoktur. Mekkeli müşriklerin de yoktu. Biz bir şeyi yanılıyoruz. Ebu Cehil gavur oğlu gavur gavur derken, ona gavurluğu böyle zift gibi alnına yapıştırırken, Allahsız değildi adam. Ebu Cehil Allahsız biri değildi. Hac ediyordu mesela. Allahsız diyeceğimiz bir grup o zaman da vardı. 2 kişi, 3 kişi diye lanse edilebilecek çapta toplumun dinamiğini oluşturmayanlar idiler. Müşrikler, Mekkeliler Allah'a inanıyorlardı. Bunu da Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim onların Allah'a inandığını tekitli ifadelerle söylüyor. İnsanoğlunun Allah'a inanmamak, ibadeti gereksiz görmek gibi bir sorunu yaygın değildir. Problem ta Adem aleyhisselamdan, Habil Kabil olayından beri ibadetin zaman, mekan ve şeklini insanın belirlemeye kalkmasındadır. Asıl fırtınayı koparan temel nokta budur. Kökten itiraz etmiyor insan. Edemiyor, ölüm var önünde, korkuyor. Biraz aklı olunca, yani boşlukta kaldığını hissediyor. Fakat insan ibadete zaman ve mekan olarak, şekil olarak kendi kalıbını basmak istiyor. Hristiyanlığın ve Yahudiliğin bugün sapık olmasının nedeni de budur. Ne Yahudiler ne Hristiyanlar ne gerek var dine demediler. Dini reddetmediler. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yok. Ama ne yaptılar? Uygun hale getirdiler dini. O uygunlukta Allah'ın yörüngesinden çıktığı için kaldırıldı din. Çünkü ibadet yapılmasını isteyen Allah, nasıl yapacağını belirleyen kul olunca bunun tek adı var, sapıklık. Çünkü insan itaat ederse kulluk yapmış olur. İtaati kendi belirlerse bu itaat olmaz. Ben ne istiyorum? Şunu. Yok, sen ne isteyeceğini bilemezsin. Ben sana şu isteyeceğini vereyim. Çocuğa denir. Çocuğa bile zor denir, bebeğe denir sadece. Onu da bebek kusar zaten beğenmiyorsa. Ben bunu istemiyorum anne, başka bir şey getir dolaptan diyemez, kusar onu. İnsanoğlunun, bu cümle çok önemli, İnsanoğlunun problemi Allah'ı yok kabul etmek değildir. Bu nadirattan, yani istatistiklerde %10'ları bulur bir şey değil bu. Hala böyle değil. Yani şu andaki modern dünyada da böyle değil. en ateist denen bir dalgaya tutulmuş biri bile uçak boşluğa düşünce iman ediyor. 2 dakikalık iman herkeste bir var. Problem en derin gavurundan sıradan Müslümanına kadar, problem insanoğlunun zevkine, keyfine uyarlanmış Müslümanlık talebidir. Ve bunu diliyle söyleyenler, böyle olsun din diyenler, diliyle söylemeyi beceremeyen, cesaret edemeyen ama yaşam tarzıyla böyle isteyenler, bunlar cenazenin defininden orucun şekline kadar belli oranlarda değişkenlik olmak kaydıyla dine bir şekil vermeyi arzu ediyorlar. Burada hem keyifler bozulmuyor hem de dindarlık da sonuna kadar yaşanmış oluyor. Al gülüm, ver gülüm, tot güzel bir dindarlık. Ölünce de bastın mı merhum kaşesini, merhum zaten oluyor. Bir aldanış bu. Sinsi bir tuzak bu. Son senelerde, konumuza girmeden önce onu da bir not etmiş olalım, Anadolu Müslümanlığı sözü bunun siyasi şeklidir. Bu beyanın. Hiç öyle olmadığı halde Maturidilik mezhebi Anadolu için daha uygun sözü şeytancadır. Yani Anadolu'nun mezhebi mi olurmuş? Elbise mi bu? Anadolu'da kış şartlarına daha uygun diyor. Öyle değil. Bunu selefi diye niye atıyor? Çünkü selefi ne diyor? Allah'ın kitabı Kur'an'a dokunma. Peygamberin sünnetine dokunma. İman etmiyorsan defol git diyor. Kabaca bunu söylüyor böyle. Şimdi Müslümanlığın dışına çıkmak da istemiyor. Kur'an ve sünnette ağır geliyor. Anadolu için Maturidilik uygundur diyor. Ya Maturidilik Anadolu için filan hiçbir yer için uygun değil ki. İmam Maturidi ile Ebu Hanife arasında fark yok ki. O da seleften. Fakat bir kere ne yapıyor? Maturidilik Anadolu şartları için biçilmiş kaftan diye bir hile ile piyasaya çıktın mı? Ondan sonra sen istediğin kadar Maturidilik üretiyorsun. Bir kere benimsetiyorsun. Yani selefin dışına çıkmak uygundur. Belli şartlarda uygundur. Hele bizim Anadolu şartlarında çok uygundur. Diyorsun. Tabii uygundur. Onayı aldın mı? Ondan sonra Maturidilik sensin zaten. Paşa keyfin ne arzu ederse o mantık üzerinden itikadını ayarlıyorsun, ibadetini ayarlıyorsun. İşte Hristiyanlık ve Yahudilik böyle elden gitti. Ama onların peygamberleri öldüğünde bir Ebu Bekir, tek kalırım bu Medine'de, kimse bu çizgiyi bozamaz diyemedi. Ahmet bin Hanbel'i 200 sene sonra gelip Ebu Bekir'in çizgisini bozamazsınız diye bir selefi çizgi oturtamadı. Onlarda bu nasip olmadı eski ümmetlerde. Dolayısıyla din belki 100 sene sonra kökten değişince de Allah onu kaldırdı. Bu ümmette bu böyle olmayacak. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesini dahi bir kenara bırakıp akideyi koruyan bir Ebu Bekir var orada. Ondan 200 sene sonra gelip din Ebu Bekir'in inandığı gibidir diyen Ahmet bin Hanbel var. Sen bunlar da kitaplarda kayıtlı. Belki kitlesel kaymalar olabilir. Kök hiçbir zaman kaybolmaz Allah'ın izniyle. Niye? 200 sene sonra Ahmet bin Hanbel bunu ortaya çıkardı. 100 sene sonra Ebu Hanife ortaya çıkardı. Rahmetullahi aleyhim cemiyan. İmam Malik kalktı, Medinelilerin yaşadığı gibidir Müslümanlık diye fıkıh prensibi oluşturdu. Sen ne Anadolu ne Kafkasya bir daha bir şey icat edemezsin. Edersin şüphesiz. Müşteri de bulursun. Kampanyanda revaç bulabilir. Ama hiçbir zaman ümmet onu imanımız diye almaz. Gelir yeni iman etmiş birisi, bu ne ya, folklorik din olur mu der. Kalkar 1400 sene sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'ın mantığıyla ben Allah'a gideceğim der. Ne diyeceksin? Bir de demokrasi var, herkes istediğini yapıyor. Sen de o demokrasiye sığınarak zaten dini sulandırıyorsun. Neuzübillahi teala. Ala külli hal, konumuz şu. Dinimiz İslamiyet, Medine toprağının dinidir. Bağlanan oraya bağlanacak. Kabe'miz Mekke'dir. Hiçbir yere şubesi açılamaz. Ve zamanlar, mekanlar dinimize şekil veremez. İnsanların zamanı ve mekanı dine şekil olarak aktarmaları bir kayma çeşididir, bir sapma çeşididir. Bu bir hatadır. Bunun bir de karşı tarafı var. Bu sanki din donuk bir Medine şekliymiş. Sanki din sadece ayakta namazı kılınır. Felçli de olsan ayakta kılacaksın, başka türlü kılmayacaksın şeklinde kalıpları insana uyarlı olmayan bir dinmiş gibi de bir karşı taarruz var. Birincide ne dedik? Hamur zannediyorsun, dini şekil veriyorsun, bu yanlış dedik. Bu tarafta da dini insandan soğuk, insana uzak, hiçbir şekilde insana yanaşmayan din zannediyorsun, bu da yanlış. Hangi zamanda, hangi mekanda ne yapılacağına karar verilebilen bir din, öyle yaşanabilen bir din İslamiyet'tir. Bu konumuzda İbn-i Kayyim el-Cevzi'nin çok değerli bir kitabı Medarecüs Salikin var. Medarecüs Salikin aslında bir tasavvuf kitabıdır. Tasavvuf kitabına İbn-i Kayyim'in yazdığı şerhtir. İbn-i Kayyim de tasavvuf ehlidir. Kadiri tarikatına mensup bir alimdir. O da İbn-i Teymiye'nin birinci talebesidir. Hatta İbn-i Teymiye'nin ilminin varisidir. İbn-i Teymiye de Kadiri tarikatındandır. Tarikat ehlidir İbn-i Teymiye. Abdülkadir hayranıdır. Virtlerini takip etmiştir. Onun zikir silsilesine bağlı bir adamdır İbn-i Teymiye. Tarikatın defolu müşterilerine dokunduğu için tarikat dünyasında İbn-i Teymiye sevilmiyor. Çünkü orijinali, Abdülkadir Ceylani mantıklı olsun her şey istiyor. Ama Abdülkadir Ceylani'yi sömürüp kendi kendine tarikat üretenler için düşman tabi. Her halükülle hal, yani konumuz bu değil ama İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh bir tasavvuf kitabı olan Medarecüs Salikin'in de keşke çok güzel bir Türkçe yapılabilse o kitap. Yani Türkçesi bir kavram kitabı olduğu için Türkçeleştirilmesi de çok zor. Allah müyesser ederse önümüzdeki yıldan itibaren Medarecüs Salikin'i Minhacül Abidin gibi ders olarak yapmayı düşünüyorum. Allah müyesser ederse muhteşem bir kitap. Yani İbn-i Kayyım orada hocası İbn-i Teymiye'nin ve kendisinin biriktirdiği bir enteresan dünya oluşturmuş. Dediğim gibi bir tasavvuf kitabı ama siyaset de var içinde. Yani böyle bir sosyal denecek konular da var, ekonomik konular var. Muhteşem bir kitap. Orada bu biraz önce bahsettiğim, yani İslamiyet'i hamurun zannetmenin yanılgısına, İslamiyet'i uzakta Medine'de köyde kalmış bir daha şehire inmez bir din zanneden bu iki ters kutubun ortasında hangi ibadet esastır dinimizde, bu sorunun cevabını veriyor İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh. Ve bu sorunun cevabında da iyi Müslüman, kaliteli Müslüman, ibadetin ruhunu yakalamış Müslüman profili çiziyor. Ben kardeşlerime tavsiye ederim, ellerine kalem alsınlar, not alsınlar. Muhteşem bir tablo çiziyor. keyfi bozulan birisi olabilir mi bu tasvirden? Olur tabi. Ben şimdi aynen okuyacağım İbn Kayyım'ın tespitlerini. Kendi yaşadığı tarza uymayınca, o Vahabiydi. Nasıl Vahabi oluyorsa İbn Kayyım, Vahabiliğin icadından 400 sene önce yaşamış. Herhalde bu Vahabilik öyle bir illet ki geri doğru da bulaşıyor. Yani ileri doğru taşınıyor, geri doğru da bulaşıyor. İngilizler böyledirler. Bir virüs icat ettiler mi onu geri doğru da götürürler. Ala kulli hal, İbn Kayyım rahmetullahi aleyh'ten aktarıyorum. Medarecü's Salik'in birinci cilt. Çok baskısı var. Hangi baskı olduğunu sayfa veremeyeceğim ama birinci ciltte 100. sayfadan itibaren ibadet konusunu ele alıyor. Orada çok enteresan noktalar. Diyor ki en güzel ibadet en uygun zamanda en uygun görevle Allah'ın rızasını kazanmaktır diyor. Bu sloganı unutmuyoruz. En güzel ibadet en uygun zamanda en uygun görevle Allah'ın rızasını kazanmaktır. Çünkü müminin hedefi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Eğer razı olmuyorsa Allah bu işten, sen onu istediğin kadar çok yap, az yap, bir önemi yok ki. Çok yapmışın, az yapmışın, hiç önemli değil. Bu sebeple en uygun, en güzel ibadet zamanı ve şekli Allah'ın razı olacağı şekilde yaptığın ibadettir. Buna şimdi örnekler veriyor. Ben çok halkça bir örnek vereyim. Bir Müslümanın annesi kıvranıyor. Nefes darlığı çekiyor. O da annesini bırakmış bir cüz Kur'an okuyor. Bugünkü cüzüm eksik kalmasın diyor. Bırak Allah'ın rızasını kazanmayı, vebale giriyor. Annesinin halbuki solunum cihazını taksa, annesi rahat nefes alsa, bir hatim, 10 hatim indirmekten daha büyük iş yapacak, çünkü farz o iş. İstediğin kadar Kur'an oku, Kur'an okumak nafiledir. Müslüman tercih yapmayı bilemedi mi, büyük mukaddeslerle uğraştığını zanneder. Halbuki uğraştığı şey, çapı mukaddes çap ama onun uğraşma tarzı mukaddes değil. Yani vakti gelmemiş bir şeyin şifresini çözmek gibi. Yani yayın yok. Yayın yok ama sen işte televizyonu açıyorsun mesela. Yayın yok, sen istediğin kadar aç televizyonunu. Yani Allah neyi nerede istiyorsa onu görmek istiyor. Ve bu kolay değil. Zor bir şey bu. Neden? Saniyesinde değişken bir sistem bu. Sabah ezanı okunurken ananın da devrede olmaması gerekiyor. Ölürse ölsün anan, sabah namazı bu. Ama sabah namazının sünneti değil, farzı bu sefer. Sabah namazında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toplam 3 sayfa Kur'an okumuş, bu da sünnettir zamm-ı sure olarak. Anan yoğun bakımdaysa İhlas suresiyle namazı kılacaksın. Pratiklik ve Müslümanlığın azameti bu zaten. Donup kalmıyor bir köşede. Buzdolabı dini değil İslamiyet. Hayat dini. Medine'de başlamış, bütün evren için geçerli. Sadece dünya için de değil. Bu büyüklük bir eğitim meselesi. İslamiyeti 32 farzdan ibaret zannedenin bunu anlaması mümkün değildir. 32 farzla başlayan 32 milyon projesi olan bir dindir İslam belki. 32 milyondan da fazladır. Böylece İslamiyet çağların dinidir. Bütün evrenin dinidir. Bunu daraltanlar katildirler. Din katilidirler. İslamiyeti kendi kafalarının küçüklüğüne göre küçültmüşlerdir. Ben bu kadar yapabiliyorum derse masumdur. Evet, Allah onu küçük çaplı yaratmıştır. Benim yaptığım kadardır. Başkası olmaz. Benim hocamın yazdığı kitabı okumayan dalalettedir diyen bu katilliği ortaya koyuyordur. Allah İbn Kayyım'a tekrar rahmet etsin. Şimdi örnekler veriyor. Diyor ki fe afdalul ibadeti fi vaktil cihad. Cihad gereken zamanda en büyük ibadet cihattır. Velev ki senin okuduğun zikirleri, gece namazını, orucunu, velev ki namazın 4 rekatını tam kılmanı engelliyor olsun. Cihat en büyük ibadettir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek veriyor. Ashabına 4 rekatlık öğle namazını nöbetleşe 1'er rekat kıldırdı. Çünkü cihat devredeydi. Cihat devredeyken öğle namazı bile nöbetleşe 1'er rekat. Ashab-ı kiram 1'er rekat nöbetleşe namaz kıldılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sağlığında. Ve idâ kunte fîhim fe akamte lehumus salâte. Kur'an-ı Kerim'de ayet bu. Nisa suresinde. Nöbetleşe kıldılar. 1 rekat nöbet kıldı. Cephenin gerisindekiler ileri gittiler. Namaz içinde bu ha. Gittiler, öbürleri geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasına geçtiler. 1 rekat daha onlar kıldılar. Efendimiz 2'yi kılmış oldu. Onlar geri gittiler. Öbürleri geldi, bir daha kıldılar. Çünkü topluca namaz kılınsa düşman boşluktan istifade edecek. Bu yani İbn-i Kayyım'ın söylediği söz, işte cihat zamanı tesbihim vardı, virdim vardı. İşte bugün pazartesi orucuydu. Bunlar yok artık. Neden? Çünkü ana ibadet durumuna geçti cihat. Farzı ayın oldu. Çok enteresan örnek. Bunları not tutalım. İkinci notuna dikkat edelim. Diyor ki: "Vel efdalu fi vakti huduril dayif." Evine misafir geldiği zaman en değerli ibadet misafire hizmet etmektir. Oturup tesbih çekmek değildir. Bunu özellikle söylüyor. Ve hanımın varsa, çocukların varsa, onlar da senden soğuk kalıyorlar, uzak kalıyorlarsa, senin en önemli ibadetin çoluk çocuğunla ilgilenmektir. Farz namazı gene kılıyorsun. Ama çocuğu ihmal edip, hanımını ihmal edip tesbih çekmek için tekkeye gitmek yok o zaman. Diyor. Bu örnek çok enteresan. Misafir geldiyse, vel afdalu fi vakti huduril dayif, eve misafir geldiği zaman mesela el kıyamu bi hakkihi, misafirin hakkını ver. Misafirin hakkı nedir? Misafire hizmet etmek, yemeğini vermek, yatağını hazırlamak, neyse. Misafirlik neyse. Örneklere devam ediyor. وَالَفْضَلُ فِي اَوْقَاتِ السَّحَرِ. Seher vakti. Seher hangi vakittir? Sahur yapıyoruz ya. Sahur bu kelimeden geliyor. Seher vakti. En önemli iş namaz kılmak, Kur'an okumak, dua yapmak, zikir etmek, istiğfar etmektir. Her şey değişti bu arada. Niye? Vakit seher. وَبِلَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ diyor Kur'an çünkü. Seher vakti iyi müminler istiğfar ederler diyor. Demek Allah-u Teala o vakitte kitap yazmanı istemiyor. O vakitte sosyal faaliyet yapmanı istemiyor. O vakitte de ne istiyor? Namaz kıl, Kur'an oku, dua et, zikir yap, istiğfar yap diyor. Bir başka örnek yapıyor. وَالْاَفْضَلُ فِي وَقْتِ اِسْتِرْشَادِ الطَّالِبِ. Önünde bir şey öğretecek bir talebe bulduğun zaman ki vakit, orada bir şey öğretme vaktidir. En afdal ibadet onu öğretmektir. Ve ona örnek göstermektir. Abdest böyle alınır demektir. O arada sen, yani bir çocuğa abdesti öğretecek bir fırsat buldun, o esnada bir cüz Kur'an okudun, yanlış iş yaptın. Kur'an yanlış değil. Senin yaptığın yanlış. Tıpkı Kur'an'ı abdestsiz tutmanın yanlış olur. Allah'ın kitabı diye Kur'an'a sarılabiliyor musun? Abdestsiz sarılamıyorsun. Çünkü bir usulü, kuralı var. Aynı şey de burada geçerli. وَالْاَفْضَلُ فِي اَوْقَاتِ الْاَذَانِ. Şimdi dikkat ediyoruz. Ezan okunmaya başlanınca en büyük ibadet, okuduğun Kur'an'ı bırakmak, çektiğin tesbihi bırakmak, müezzine icabet etmektir. Onun için ezan okunurken Kur'an okumak mekruhtur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müezzin ezana başladı mı, onun dediğini tekrar edin diyor. Allahu Ekber, sen de Allahu Ekber diyorsun. Eşhedü en la ilahe illallah diyor, sen de onu diyorsun. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor, onu diyorsun. Hayye alel salah diyor, la havle ve la kuvveti illa billah diyorsun. Hayye alel felah diyor, la havle ve la kuvveti illa billah diyorsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ezan duasını okuyorsun. Allahümme Rabbi adet davet et teamme. Bismillahirrahmanirrahim. Okumaya devam ediyorsun Kur'an-ı Kerim'i. Bunun tek istisnası var. O arada fıkıh dersi yapıyorsan o dersi bırakmıyorsun. Çünkü fıkıh öğrenmek ve öğretmek ezandan daha önemli. Ama nafile Kur'an okumak ezandan daha önemli değil. Şairul İslam o çünkü. Çok önemli bir ölçü veriyor. Ezan okunurken ki en önemli ibadet okuduğun virdini, virt ne ediyoruz? Yani ben her gün mesela 500 Kur'an okurum. 50 bin defa şu tesbihi yaparım. Buna virt denir. Mutat olarak Müslümanın yaptığı zikir, ibadet demek. 5 vakit namazın vakti gelince وَالَفْضَلُ فِي اَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ 5 vakit namazın vakti girince en önemli ibadet namazı ciddiye almaktır diyor. Bu çok önemli bir şey. Namazı ciddiye almaktır diyor. Namaz kılmak demiyor. Niye? Zaten Müslüman namaz kılan adamdır. Kafire konuşmuyor. Müslümanın namazı ciddiye almasıdır. Ondan sonra en iyi şekilde tadil erkanına uyarak namaz kılmaktır. İlk vaktinde kılmaktır. Mescide çıkmaktır. Fazlaca mescid için yol almaktır. Ne oldu? Ezan vakti, namaz vakti gelince Müslümanın bütün projeleri askıya kalktı. Namaza yönelik olan şeyleri ciddiye alma başladı bu sefer. Çünkü İslam evrensel. İbadet zamanında ve mekanında yapılan şeydir. Kur'an okurken وَالْاَفْضَلُ ف۪ي وَقْتِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ Kur'an okurken ki en önemli işimiz nedir? جَمْعِيَّةُ الْقَلْبِ وَالْهِمَّةِ عَلَى تَدَبُّرِهِ وَتَفَقُّهِ diyor. وَتَفَهُّمِهِ Müslümanın Kur'an okurken ki en büyük ibadeti, zaten Kur'an okuyorsun, kalbinle derdini birleştirmektir. Yani düşüncen, anlayışın, her şeyin Kur'an'a yöneliyor. Buna biz Türkçe'de performans diyoruz. Bütün performansını Kur'an'a yığıyorsun. Hatta ke ennallâhe teâlâ yuhâtibuke bihi. Kur'an okumuyorsun da Allah konuşuyor, sen dinliyorsun gibi Kur'an okumaktır diyor. Bu noktaya geleceksin. Bunu sağlayabildiğin zaman sen Kur'an okurken en büyük işi yapmış olursun. Peki Arafat'ta vakfede iken Müslüman hacısın, Arafat'ta vakfedesin. El-iştehadu fi't-tadarru'i ve'd-du'a'i ve'z-zikri dûne's-savmil mud'ifi an zâlik. Çok önemli bir nokta daha vurguluyor. Arafat'tayken oruç tutmayacaksın diyor. Çünkü oruç seni susuz bıraktığı için, aç bıraktığı için, şekerin düşecek, ne olacak, sen ibadetin lezzetini almayacaksın. Arafat'ta mahşerdeki yalvarır gibi kendini duaya vereceksin. Oradaki vazife o diyor. Hoca mevlüt okuyacak, sen dinleyeceksin. Değil tabi. Mevlüt ibadet değil çünkü. Dua edeceksin. Zilhicce'nin 10 gününde ne yapacağız peki? En afdal ibadet. Zilhicce ne zaman? Kurban Bayramı'ndan önceki 9 gün. Kurban Bayramı 10. gün. Bu günleri ne ile geçireceğiz? Kendimizi ibadete vereceğiz. Özellikle tekbir getirmek o günün ibadetidir. Allahu Ekber. Bu 10 günde yüzlerce, binlerce kere Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceğiz. La ilahe illallah diyeceğiz. O gün cihattan da değerli olur bu tekbir. Halbuki sözüne başlarken ne demişti? Cihat varsa zikri, fikri bırakacaksın demişti. Şimdi ne diyor? Cihattan da değerli. Hangi cihattan tabi? Farz olmayan cihattan değerli. Peki Ramazan'ın son 10 günü geldiğinde ne yapacağım? O zaman da mescide kapanıp Allah ile baş başa kalma, itikaf yapma zamanıdır. O gün insanlarla bir arada olmayı bırakacaksın. Hatta diyor ki o gün, son 10 günde ilim öğretmek, Kur'an öğretmek bile yanlıştır diyor. Buna dikkat edin. Kur'an öğretmeyi cihat kabul etmişti. Ne demişti? Talebe bulduğun zaman Kur'an öğretmek en önemli iştir demişti. Ramazan'ın son 10 gününe gelince ne diyor bu sefer? Kur'an öğretmek de yok diyor. İlim filan yok. Senin itikafın, yani Allah ile baş başa kalman, mezar provası yapman zamanıdır. Son 10 günü Ramazan-ı Şerif'in. Peki bir başka örnek. وَالْاَفْضَلُ ف۪ي وَقْتِ مَرَضِ اَخ۪يكَ الْمُسْلِمِ Müslüman kardeşin hastalandı veya öldü. Ne? O zaman en önemli ibadet, Müslümanın ihtiyacı var mı yok mu onu öğrenmen, becerebildiğin yardımı yapmandır. Öldüğü zaman da en önemli görevin cenazesiyle ilgilenmektir. Ta ki onu defnedinceye kadar. Evet, şimdi bir başlık daha açmış. وَالْاَفْضَلُ ف۪ي وَقْتِ نُزُولِ النَّوَازِلِ وَاَذَاتِ النَّاسِ لَكَ Bu esnada bir afet, bir bela geldi topluma. Şimdiki vazifen nedir? Sabrını anında devreye sokmandır. En önemli ibadetin o zaman sabrı devreye sokmaktır. İnsanlar bir bela gördüler. Adına depremdir, seldir, neyse bela. Veya bireysel bir felaket geldi başına. Yani ailece bir felaket yaşıyorsun. Dûnel harabi minhum. O zaman toplumdan kaçmayacaksın. O günkü cihadın, o günkü vazifen, belalı gününde toplumu yalnız bırakmamaktır. Yazlığa kaçıp gitmek yok o gün. Çünkü müminler dertli iken, müminlerin derdine rağmen, sıkıntısına rağmen bir arada duran mümin, kaçmayan mümin, kaçan müminden hayırlıdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yüzden devreye girdim. İyi işlerde, faydan dokunacak işlerde toplumla beraber olacaksın ama onlarla bir arada durdukça fitne oluşuyorsa o zaman çıkıp kenara ayrılabilirsin. Netice olarak sana şunu söyleyeyim diyor. Senin en önemli kulluğun, ibadetin Allah'ın rızasını en pratik hangi noktada kazanacaksan o noktadır. Ramazan ayında hacca gidersen batıl bir iş yapmış olursun. Ramazan bayramının birinci gününde oruç tutarsan, oruç en büyük ibadet olduğu halde haram işlemiş olursun. Çünkü Allah o gün oruç istemiyor. O gün ikram etmeyi, ikram almayı istiyor. Sonra da İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh, bu saydığı şeyleri yaşayan Müslümanlara örnekler veriyor. İşte kimi diyor bunu şu noktada yakalar, kimi keyfi gelince tutar, kimi böyle örnekler sayıyor. Sonra da diyor ki, asıl Müslüman, bu pratiği yaşayabilen Müslüman, şartsız, kayıtsız ibadet yapan Müslümandır. Şartsız, kayıtsız ne diyor? Yani Anadolu şartı diye bir şart getirmiyor. Demokrasiye zarar vermeyecek diye bir şart getirmiyor. Bizim yöreyi üzmeyecek diye bir şart getirmiyor. İşi aksatmayacak diye bir şart getirmiyor. Hanım üzülmesin, kocam üzülmesin diye bir şart getirmiyor. Bir Allah, bir okul ve ibadet. Başka bir şey yok. Kulluk, rububiyet, uluhiyet ve ibadet. Başka bir şey. Arındırılmış, saf ibadeti yapan kullar var. Bunlar ne zaman ibadet yapacaklarsa Allah'tan başka dertleri olmadığı için, kınayanın kınamasından, ayıplayanın ayıplamasından, o öyle dedi, bu böyle dedi, bundan etkilenmez asıl ibadet sahipleri diyor. Demek ki bunlardan etkilenenler gerçek ibadeti yapamıyorlar. Evet, namazı namaz gene. Ama 10.000 kere kelime-i tevhid söylüyor. Birisi bir kere Allahu Ekber diyor, onu 10.000 kere katlıyor. Bu inceliği anlatmaya çalışıyor. Dedik ya, zaten bu kitap tasavvuf kitabıdır. Tasavvufun incelikleri üzerine bu sözleri söylüyor. Burada Allah'ın razı olması diye bir yörüngesi vardır bu müminlerin diyor. Allah'ın razı olma yörüngesi. Bu yörüngeye ne insanları ne de maddi çıkarlarını asla karıştırmazlar diyor. Allah'ın razı olması. Tabii ki bu adamın evliliği de bu mantık üzerine kurulu. Camiye namaza gitmesi de bu mantık üzerine kurulu. İş sanayici olur, Yine bu mantık üzerine, siyaset yapar, bu mantık üzerine kurulur. Çünkü adamın Allah rızasından başka döndüğü bir yörünge yok. Bizdeki sorun tabii, niye güneş gibi olamıyoruz? 40 yörüngemiz var ondan dolayı. Bir o yörüngeye sıçrıyoruz, bir bu yörüngeye sıçrıyoruz. Güneş ezelden ebede kadar, yaratıldığından beri aynı yörüngede döndüğü için enerji kaybetmiyor. Dolayısıyla kendi enerjisini kendisi üretiyor güneş. Çünkü yörünge değiştirmiyor. Bu yörünge değişikliği her Müslüman için bir sorun olur. Eğer Allah'ın rızasından başka bir yörünge söz konusu olursa. Bu noktayı anlattıktan sonra diyor ki, bu insanlar, Allah'tan başka yörüngesi olmayan insanlar, kulluğun her kademesinde aktiftirler. Her kademesinde varlar. Bunlar evlenir, hanımlarıyla, kocalarıyla zevk yaşarlar yatakta, o da onlar için kulluk olur. Çünkü yörünge aynı. Misafirleriyle, arkadaşlarıyla ziyafet yaparlar, ibadete dönüşür. Çünkü yörünge aynı. Çünkü ne yapıyor? Namaz vakti o ziyafeti yapmıyor. İbadeti engellemiyor. Gıybet yaptırmıyor. Haram koymuyor sofraya. Uhuvveti, kardeşliği artırmak için yapıyor. Zaten yörünge bu yörünge. Dolayısıyla bu kulları Allah'ın hayatın lezzetlerinden de kopmuş olmuyorlar. O lezzeti yaşıyorlar. Bu lezzeti yaşadıkları halde Müslümanlık bunların başının tacı oluyor. Burada bu adamları izleyecek olursam ben sana söyleyeyim, bu adamları mesela hepimiz merak ettik, şimdi kim bunlar? Bunları ararsan, nerede bir alim varsa onlar o alimin dizinin dibindedirler diyor. Alim kovalarlar. Nerede tasavvuf ehli, onun ifadeleriyle ibadet ehli, zühd ehli biri varsa bunlar onun yanındadırlar. Cihad eden birisi varsa bunlar onun yanındadırlar. Zikreden birini bulduklarında bakarsın orada oturuyorlar. Sadaka veren birini bulduklarında, kendileri sadaka verecek durumda değilse bile onun yanındadırlar, ona imrendedikler. Bir yerde itikaf yapan birisini görürlerse gidip onun muhakkak yanında dururlar. Çünkü bunların yörüngesi Allah ve onun rızası olduğundan, kim Allah'ın rızasını arıyorsa bunlar aynı yörüngede tur attıkları için zaten beraberdirler diyor. Ve sonra diyor ki, işte mutlak kul bu kuldur. İbadeti mutlak ibadet olduğu için, mutlak ne demek? Katıksız demek. İbadetini katıklı yapan kul, katıklı kuldur. Çünkü ibadet bize kulluk veriyor. Yani kul olmamız, Allah'ın kulu olmamız ibadetimizle ortaya çıkıyor. İbadeti şaibeli birinin kendisi de şaibelidir. Bu kul mutlak kuldur. Bu kulu hiçbir şekilde kurallar bağlamaz. Engeller engellemez. Ve ibadeti nefsinin arzularına göre değil, Allah'ın emrine göredir. Ve bütün lezzetlerini Allah'ın helaline kilitlemiştir. Hiçbir şekilde zarar da görmüyor, dünya nimetlerinden mahrum da olmuyor, ama tam kul, mutlak kul. İşte İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in bunların sözüdür diyor. Bu kitap Medarecü's Salikin de zaten İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in'in şerhi için yazılmıştır. Bu kullar ibadet ederken doğrudurlar. Giydikleri şeylerde riya yoktur, elbisesinde de safiyet vardır. Yerken helali ve temizi yerler. Allah'ın razı olacağı şekilde vakit harcarlar. Oturdukları arkadaş grupları hiçbir zaman Allah'ın razı olmadığı kimselerden oluşmaz. Bu, onun bunun işaretiyle aldanır bir insan olmazlar. Kimsenin getirdiği ilaveleri ibadet zannetmezler. Bunlar olduğu gibi Allahu Teala'nın rızası ekseninde dönmeye devam ederler. Onlar Allah'ın haramlarının çiğnendiği bir yerde yoktur. Bedenleri de yoktur, ruhları da yoktur, hayalleri de yoktur orada. Bir yerde Allah'a karşı haram işleniyorsa onlar orada yoktur. Onlar orada göremezsin. Bu ayrıntı çok önemli. Çünkü Allah'ın haramının işlendiği bir yerde bulundun mu, saf iddialarda bulunamıyorsun. Çok güzel bir deyim kullanıyor sonra. فَهُوَ لِلَّهِ وَبِاللَّهِ وَمَعَ اللّٰهِ O Allah için vardır. Allah'la vardır. Allah'ın beraberindedir. Allah varken Allah'ın mahlukatına tenezzül etmezler. Bu insanlar, bu razı olan insanlar, yani bu bahsettiğimiz Allah'ın yörüngesindeki insanlar nasıl bir pozisyondadırlar sorusuna cevap verirken diyor ki fevahen leh, vay bu adamın haline diyor. Bu yörüngede kalan adamın vay haline. Neden? Ma agrebehu beynen nas. Bu toplumun içinde en garip insandır bunlar çünkü. Bunlar hiç kimseden anlayış göremezler. Gariptir bunlar. Yabancıdır, aşırıdır, radikaldir. Ne deniyorsa artık. وَمَا أَشَدَّ وَحْشَتَهُ مِنْهُمْ Yapayalnızdır bunlar. Bunlardan daha yalnız kimse yoktur. وَمَا أَعْظَمَ اُنْسَهُ بِاللّٰهِ وَفَرَحَهُ بِهِ Ama bunlar bu yalnızlığı hissetmezler. Çünkü Allah'ın beraberinde olmak yeter onlara. Buradan tabi وَطُمَأْنِينَتَهُ وَسُكُونَهُ اِلَيْهِ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ تُكْلَانُ Burada bir önemli konu var. Şimdi ne dedik? Allah'ın yörüngesinde 24 saat hayat yaşadığı için garip kalıyor. O yörüngede olan biri bu garipliğini sızlanıp durmaz başkasına. İşte kimse bizi anlamıyor filan. Anlamıyorsa anlamasın. Allah seni anlıyor diye rahatsın. Şimdi bizden hafif böyle bir bu yörüngeye doğru direksiyon çevirince bakıyoruz toplum karşımıza çıkıyor, siyaset karşımıza çıkıyor, akrabalar karşımıza çıkıyor, eşten sorun gelebiliyor, ebeveynden sorun gelebiliyor. Biz bir yürüyüşe doğru çıkmıştık. Allah'tan başka yörüngemiz olmayacaktı. Hep onun Kur'an'ının etrafında dönecektik, peygamberin etrafında dönecektik ki bu dediği kullardan olacaktık. Fakat bu arada hafif engeller çıkınca o benzeri çalışmayı yapanlar veya başkasıyla karşılaşınca bu sefer dertler şöyle oldu, böyle oldu, bu millet bizi anlamıyor. Zaten senin iddian, senin anlaşılmayacağın toplumdan sıyrılıp çıkmak değil miydi? Bu mızmızlanman aslında gitmeyeceğini, yol almayacağını, bu yörüngede kalmayacağını gösteriyor. Çünkü senin itham edildiğin şey nedir? Allah'ın yörüngesinde kaldın. Bu zamanın Ebu Bekir'i olmak istiyorsun, komik görünüyorsun. Sen bunu isteyerek yol aldın ama, şimdi mızmız ediyorsun, sızlanıp duruyorsun. Bu yaptığın samimiyetsizlik, bu Allah'ı gücendirir. Hem birisinin ziyafetine gidiyorsun, hem de orada diyorsun ki bizim hanım daha iyisini yapardı, niye geldin buraya, bu ne biçim sofra, niye geldin ziyafete? Allah'ın ziyafeti bu. Dolduruyor senin etrafını çilelerle, en yakınlarını sana sataştırıyor, hocasın, hoca arkadaşlarını sana sataştırıyor, aşırı gidiyorsun diyor, uygun değil bu söylediğin diyor. Ama sen tek hissetmiyorsun kendini, Allah benimle diyorsun. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bu vahşi görüntü, yani tek kalma görüntüsü, bu garip kalma görüntüsü, senin daha sonraki kazanacağın şeylerin şartı zaten. Hem keyfin bozulmasın, hem de Allah'ın sevgili kulu olayım olacak olsaydı, böyle bir proje olmazdı ortada zaten. Diyor anlam olarak. Neticemiz şu, Allah-u Teala dinini gönderdi, İslamiyet. Bu dini hamur zannedip yoğuranlar yandı kıyamet günü. Yahudilerin akıbetine uğrayacaklar. bu dini köşede hatıra fotoğrafında bekler gibi bekletip, yani alıp güne uyarlamayanlar da yandı kıyamet günü. Allah'ın rızası hangi dakika ne gerektiriyorsa onu yapma anlayışında olanlar Allah'ın tertemiz kullarıdırlar. Mutlak kul onlardırlar. Yani dış etkenlerden, dış yörüngelerden kurtulmuş, Allah'ın yörüngesinde kalmış kullardır onlar. Bu bir hedeftir. Bu hedefe bugün cumartesi, pazartesiye kadar ulaşabilir miyiz acaba? Bunu iddia etmek de yanlış. Bu hedef uğruna bir ömür harcarsın sen. O hedefe ulaşmasan bile o hedeftekilerle beraber olursun Allah'ın izniyle. Hem demokratik, laik, bilmem ne şartlarında doğmuş, büyümüş bir Müslüman olacaksın. 30 sene, 40 sene o laçkalığın ve sekülerist idrakin etkisinde kalacaksın. Namazı bile 20 yaşında öğrenmiş olacaksın. Hem bir hafta sonra anında bu uzay projesine katılacaksın. Uzay mekiğine koyacaklar seni, Merit'e çay içeceksin. Böyle bu kadar sanal değil bu iş. Bu bir yürüyüştür. Nefesler bitmeden bitmez bu yürüyüş. Yani bir park yerine çağrılmıyoruz biz. 5 adım yürü, parkta çınar ağacının altında otur demiyorlar. Bu bir yürüyüştür. Bunun özü bu zaten. Ömrü buna harcamaktır. Hayattan kopmadan, düşmanlar üretmeden, Allah'la yalnız kalmaya razı olarak bir ömür boyu yürüyünce biiznillahü teala kazandığımız Allah'tır ve cennetidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.